کئی افراد وضو میں سر کا مساح کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ثواب کا کام ہے؟ یہ عام بیماری ہے کہ وضو کرتے وقت مسحہ جب کرتے ہیں تو نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یہ مطلب اسراف ہے. اسراف بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہوتا ہے، مثلاً اب مسجد میں وضو کر رہے ہیں، وقف کا پانی ہے، نل اس کا کھلا چھوڑ دیا، پانی دڑا دڑ بہ رہا اور زہر گٹر میں ہی جا رہا ہے، تو یہ تو ناجائز ہو جائے گا کہ آپ نے وقف کا پانی مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، کہ نل کھلا چھوڑنے کی حاجت نہیں. تو اس لیے گھر میں بھی، بلکہ گھر میں بھی اس طرح پانی ضائع کرنا کوئی کار ثواب نہیں، اسراف تو ہے. یہ بھی تو اس کی عادت بنا لیجئے کہ نل بند کر کے مسحا کریں. بلکہ اور بھی پانی وضو میں اسراف کرنے کے انداز لوگوں کے دیکھے جاتے ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں عام لوگوں میں بآسانی گل مل کر رہتا تھا، اب بہرحال اتنا نہیں موقع مل رہا مجھے، تو دیکھتا تھا کہ پہلے بیچارے نل کھولتے تھے، بعض لوگ وضو کھانے پر آتے نل کھولتے، اب وہ پانی بہنا شروع ہو گیا نل سے، اب یہ مزے سے آستینیں چڑھاتے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے، اور پھر میں نے بیانات میں بہت سمجھایا ہے ان باتوں کو کہ یہ کیا مطلب نل کھولنے کی حاجت کیا ہے، پانی پہلے ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ مسواک کرنا نصیب نہیں ہے عموماً ہم لوگوں کو، تو بہرحال مسواک کرے یا انگلی سے دانت مانجے، تو نل ایک بار کھول دیا سو کھول دیا، اب پانی دیا کلی کے لیے، اب وہ انگلی گھما رہے ہیں یا مسواک گھما رہے ہیں اور نل سے پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح دیگر اعضاء کو دھوتے وقت بھی پانی جو ہے وہ بے تحاشا لوگ بہاتے ہیں، بہت موٹی دھار کھول دیتے ہیں بعض لوگ، اور پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں. اعتدال ہونا چاہیے پانی کی دھار میں، اور اس کا صحیح طریقہ یہ، اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو یہ ایک دم ایک بار کرنے سے نہیں ہو جائے گا، اس کی عادت بنانی پڑے گی. آپ کا الٹا ہاتھ جو ہے نا، یہ حتی الامکان جب دونوں ہاتھ مصروف نہ ہو، جس وقت جیسے منہ دھونے میں دونوں ہاتھ مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ ہر وقت آپ اپنا الٹا ہاتھ نل کے دستے پر رکھیں. جیسے کہ کلی کے لیے پانی لیا، نل اتنا کھولا کہ یہ چھلک کر گرے نہیں، چلو سے پانی آہستہ سے کھولے تاکہ چلو پورا بھر جائے، اور فوراً نل بند کر دیں، کیونکہ دستے پر ہاتھ ہے آپ کا، منہ میں گھماتے رہے پانی، نل آپ نے بند کر دیا، لیکن باریک دھار بھی نہ چھوڑے کہ باریک دھار گرتی رہے. بعض لوگ اگر رکھتے بھی ہیں تو پورا نل بند نہیں کرتے، پورا نل بند کرنا ہوگا، مگر اتنا کس کے نہ بند کریں کہ وائشر پھٹ جائے اندر سے، اس میں بھی اعتدال، ورنہ مسجد کا وائشر توڑ بیٹھیں گے تو پھر پانی بھی بے تحاشا بہتا رہے گا اور اپنے نقصان بھی پہنچا دیا. یہی حال گھر کا، ہر کام میں اعتدال، اصل ذہن بننے کی بات ہے. اب انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا تو مدنی ذہن بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ، تو میری باتیں بہت آسانی سے سمجھ بھی آئیں گی اور یاد بھی رہیں گی انشاءاللہ. اور ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اس میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ آدھا چلو پانی کافی ہے، پورا چلو لینا اسراف ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ناک میں پانی چڑھانے کے لیے نل سے پانی لیتے ہیں تو 10 چلو کا پانی گر جائے تو تب جا کر ناک تک پہنچتا ہے، 10 مبالغہ ہے، اتنا پانی گراتے ہیں، پورا چلو بھی نہیں لینا ہے، تو بالکل ہلکی دھار کھولنی ہے کہ آدھا چلو ہے نا، ادھورا چلو بھرے. ناک کے سوراخ آپ کے سامنے کتنے، منہ کا سوراخ بڑا تو ٹھیک ہے پورا چلو، ناک کا سوراخ چھوٹا تو آدھا چلو کافی ہے. تو انشاءاللہ مطلب آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میرے سیٹوں میں کئی جگہ اس طرح کے بیانات آپ کو مل سکتے ہیں، سینکڑوں ہو سکتا ہے ہزار تک کے سیٹوں کی تعداد پہنچ گئی ہو. مکتبۃ المدینہ سے لسٹ لے کر آپ اس میں انتخاب کریں، بلکہ ہر کیسٹ سنیں، باری باری باری ستاری آ جائے، سنتے رہے، اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لیکن بعض تو ایسے صاحب حیثیت ہوتے ہیں جو کیسٹ لے سکتے ہیں، اکٹھی نہ لیں، مہینے کی چار چار کیسٹیں خرید لیں، کچھ بجٹ نکال لیں اپنا اس کام کے لیے، تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، سن کر دوسرے کو بھی دیں، رہے نصیب، پھر وہ سن لے تو واپس لے کر اس کو دوسری دے دیں، پھر تیسری دے دیں اس کو، یوں ایک دوسرے کو سناتے رہے کیسٹیں، واپس لیتے رہے، واپس لینے میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سوچے گا کہ یار مجھے واپس دینی ہے، تو میں سن لوں، اور پوچھے گا بھی کہ سنی کہ نہیں سنی، تحفے میں دینے میں یہ امکان ہوتا ہے لی اور چلا، پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو تحفے میں کیسٹ ملی ہوئی لے کے رکھ لیتے ہوں گے، بھول جاتے ہوں گے، سنتے نہیں، یہ زیادہ مفید ہے کہ اس کو دے کر لیتا رہے اور دیتا رہے، مگر اس کے لیے لائبریریاں کھولنے کی دعوت اسلامی میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ لائبریریوں کے پھر اتنے مسائل ہیں کہ دیگر دعوت اسلامی کے جو تبلیغی کام ہیں وہ سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے لائبریری اگر کھولنی ہے تو بالکل یعنی کہ اپنے گھر میں کچھ کیسٹیں، کچھ رسالے، اس طرح اپنے خاص اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں، اس کو لائبریری کی شکل نہ دی جائے کہ ممبر آپ بڑھاتے چلے جائیں اور پھر آپ دعوت اسلامی کے دوسرے کام چھوڑ کر اسی کام میں مصروف ہو جائیں، بلکہ اپنے طور پر بے شک دو چار اسلامی بھائی ان کو آپ کیسٹ دیتے رہے، ان کے نام لکھیں، تاریخ لکھیں، ان کو بولیں کہ دیکھو بیٹے آپ، دیکھو بھائی آپ سات دن میں دے دینا، بسم اللہ کے حروف سات ہیں، تو سات دن میں آپ اس کو سن لیجئے، کم از کم سات دن تو کافی، ایک کیسٹ ایک گھنٹے کی سننے کے لیے، روزانہ ڈبل بارہ گھنٹے ہوتے ہیں، روزانہ بھی ایک کیسٹ سنے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سبھی اسلامی بھائی دیکھیں، بعد ایک اسلامی بھائی کو دیکھا تھا وہ روز کی ایک سنتے تھے کیسٹ، یہ بھی مشکل نہیں ہے ایک کیسٹ سننا، اسی طرح رسالہ بھی دیں اور اس کو بولیں کہ پڑھ کے مجھے دے دو تو انشاءاللہ میں آپ کو دوسرا پیش کروں گا، تو یوں ایک کم مایا اسلامی بھائی بھی یہ کام تو کر سکتا ہے، 150 روپے کی کیسٹیں اور رسالے رکھ کر ادلی بدلی کرتا رہے تو ممکن تو ہے، کون کون انشاءاللہ یہ کرے گا، نیت کون کون کرتا ہے، اللہ پاک آپ سب کے منہ میں شہد ڈالے، اتنی کفایت ہو جائے آپ کو کہ چینی کے بدلے شہد استعمال کرو، آپ کے صدقے اللہ تعالی مجھ پر بھی کرم فرما دے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب